Listen to my simple story. Deze woensdagse aflevering van de late avond. En als je op een ander moment luistert, natuurlijk geen woensdagavond. Hè? George Michael, Heal the Pain. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, welkom bij deze aflevering van de late avond. Een mooie avond, nou een mooie dag, redelijk mooie dag zou je kunnen zeggen. En eigenlijk wel de laatste warme dag van het jaar zou het wel eens kunnen zijn. Hè? Vandaag was het een graad of 18, 19 hier en daar. 20 zelfs, bij mij in de tuin 21. Bij de buren zag ik op de thermometer. Maar vandaag is het gedaan. Het is over. De temperaturen gaan omlaag naar realistische temperaturen voor oktober. Maar we hebben wel warme dingen in de uitzending. Hartverwarmende muziek, onder andere van Judy Carati. We gaan met haar praten. We gaan kennis maken met deze singer-song-dichteres. Ja, of dichter, MV. Verder is Han van der Horst weer van de partij met een column, zoals iedere week. Het gaat over walvis. Wat is dat nu weer? Ook gaan we het hebben over het buurtnetwerk Nextdoor. Ja, dat gaat allemaal via internet. En buren, als het ware, helpen elkaar om de wijk veilig te houden, als het ware. En we gaan ook even naar Capelle aan den IJssel. Want daar is ook wel het nodige te doen, zal ik maar zeggen. Daar gaan we het hebben over Guatemala. Dat wordt vanuit Capelle aan de IJssel geholpen door iemand die daar veel tijd in stikt. Nienke heet ze. Je hoort meer hier in de late avond. She makes it so easy to cross. She brings life into the world over and over again. No man in the world could ever bear those things. She never lets you know when she feels bad, and she smiles when she feels sad. Een van de minst luidruchtige nummers van James Brown, Woman uit 1974. In de late avond. Want hij kon er wat van hoor. Trouwens, tijd voor muziek uit de regio. Judy Carati is singer-songdichter. We gaan kennis met haar maken hier in een bijdrage van Jeroen van Gent. Ja. Vanavond in ons programma Judy Carati, zangeres, maar even zo goed trots bezitter van een praktijk voor diverse massage. Dan ga ik eerst de vraag stellen van ja, wat was er nou eerst, de praktijk of het zingen? Eigenlijk toch wel een beetje alles tegelijk. Maar laat ik de praktijk toch maar als eerste noemen. En het zingen in het openbaar, zeg maar, kwam wat later. Maar uiteraard zong ik wel zo in de kamer, okay. Bijvoorbeeld. Of onder de douche. Ja, ik had ook een vraag bedacht. Probeert u met die muziek misschien ook een beetje hetzelfde doen als in de praktijk? Dus het masseren van de tempel van de geest. Ja, je mag trouwens wel je zeggen, maar ja, nee, ik denk dat het heel erg aan elkaar gelinkt is. Ik denk ook mijn manier van zingen is, op velen komt het over als rustgevend. Mijn stem wordt als warm ervaren. Ik merk dat natuurlijk bij massage ook van pas komt. Ik geef ook cursussen. Als ik binnenkom, zeggen mensen van, nou ja, we worden eigenlijk al rustig als je de uitleg geeft. Nou, dat is denk ik ook wel ergens een bepaalde kracht. En gebruik ik eigenlijk bij beide, bij de liedjes en bij de massage. Het is wel toevallig hoor, want ik ben aan het sjouwen geweest en ik voel het in mijn lage rug. Moet misschien zometeen maar eens even praten. U heeft zelf ontwikkeld. Ja, een afspraak maar. U heeft zelf ontwikkeld de ROMA, ritmisch ontspanningsmassage en ademhalingstechniek. Zelf verzonnen. Ja, het is natuurlijk niet helemaal zelf verzonnen. Het is eigenlijk gebaseerd op wat je in de loop van de jaren jezelf hebt eigen gemaakt. En waarvan ik ook het gevoel heb dat dat heel goed toepasbaar is. En met name bij mensen die wat hooggevoeliger zijn. De hoogsensitieve personen. En dat is tegenwoordig een item wat wel wat meer in opspraak is gekomen. Bij hooggevoeligheid is natuurlijk van al jarenlang. Alleen denk ik dat de laatste tijd in onze maatschappij de rust wat ver te zoeken is. En daardoor ook toch wat meer mensen zoeken naar die rust. En dan bij mij terechtkomen. En mijn massage is daar eigenlijk op gericht. Om iemand gewoon een wat meer beschermend laagje te geven. Mm. En zo meer ontspanning te creëren. Mm. Ja, dat is een goeie. En volgens mij is het op zo'n manier een karate totaalpakket. Want niet alleen maar massage, lichamelijk. Maar voor de oren eigenlijk. Wat de presentator Alfred vaak zegt. Hè? De muziek is een soort van massage voor je oren. Massage voor de ziel. Voor de ziel? Ja. Kan ook. Ja, hij is gekozen voor karate. Dat is de meisjesnaam van uw moeder. En merkt u ook nog iets van de andere kant? De Vlaamse kant? Nou, uiteraard. Mijn vader speelde vroeger gitaar. Dus dat sowieso zit zeer zeker in de familie. Ik denk, creativiteit sowieso. Dat ik ook zeer zeker van mijn vader. Uiteraard ook van mijn moeder wel op meegekregen. En in die zin zitten Bromans kanten er wel bij. Alleen bij het zoeken naar een naam voor op te treden, kom ik uit bij Bromans. Denk dat is meer een naam voor bijvoorbeeld een boek te schrijven, zou dat heel goed kunnen. Mm-hmm. Maar wat minder misschien voor optredens. En toen dacht ik, de naam van mijn moeder is dan wel heel mooi om te gebruiken. Yeah. En dat heeft dan wat meer Italiaanse roots. Italiaanse naam. Ideaal inderdaad. Geen karate. I know karate had ik al als grap. Als je gaat zingen, dan heb je dan iets per se iets te vertellen? Is zingen iets progressiefs? Of is het meer gewoon een gevoel uiten? Eigenlijk denk ik toch wel beide. Ik heb wel het gevoel dat mijn liedjes uit een bepaalde noodzaak zijn geboren. En dan meer toch in de zin van op een gegeven moment toch in een beetje een dipperiode te geraken. En door juist dan creatief te zijn en daaruit te komen. En ik merk dat mijn teksten zijn daar dan ook wel wat op gebaseerd. Het gaat niet direct over mij persoonlijk, maar heeft uiteraard wel veel met persoonlijk te maken. En ik heb wel het idee van een tekst moet wel iets verder gaan dan alleen maar ik hou van jou en ik blijf je trouw. Al zijn sommigen daar heel beroemd mee geworden, wat ik ook kan bewonderen overigens. Maar iets meer diepgang wil ik daar wel in hebben. En en dat is ook wel eigenlijk overdragen aan degene die luistert. En soms is het luisterpubliek wat minder makkelijk te vinden als je bijvoorbeeld in een café speelt. Ik nieuwsgierig natuurlijk. Oké, laten we dan eens naar een voorbeeld gaan luisteren. Ik weet niet hoe het lied heet, maar we horen het wel aan het eind. Hij gaat live spelen voor ons, het hele luisterpubliek van De Late Avond op dit tijdstip. Op het randje van het bed gezeten. En hier is, dames en heren, Judy Karate. Okay. Het is alsof er achter deze stilte iets verborgens zichtbaar wordt. Jouw glimlach, een rustig meanderende stroom. En dan, in één ogenblik, een glanzende golf van licht. Jij bent de stilte die me plotseling bevat. Jou te zien hier brengt geluk. Niet het toeval bracht me bij jou, maar vanochtend bij het opstaan wist ik mis je. Nu zo blij dat ik je weer zien zou. De kleur van je stem, de warmte die je uitstraalt. Ik kijk verlegen weg, maar voel dit ogenblik. Blijf bij mij, jouw lieve lach. Ik luister ernaar. En voel me rustig, ben vol aandacht voor jouw verhaal. En dat is mooi, want ook jij laat mij vertellen. Het is dezelfde taal. Gewoon bij jou te zijn is eigenlijk genoeg. Kom, laten we naar buiten. De avond is nog vroeg. Jou te zien hier brengt geluk. Niet het toeval bracht me bij jou, maar vanochtend bij het opstaan wist ik. Nu zo blij dat ik je weer zien zou. En nu gewoon bij jou te zijn is eigenlijk genoeg. Kom, laten we naar buiten. De avond is nog vroeg. Kom, laten we naar buiten. De avond is nog vroeg. Dankjewel. Oh. Nou, voor mij ligt een cd, maar ook een, wat zou ik zeggen, een gedichten of proza werk. Hè? Ja, allemaal eigen werk en dat is ook wat u zingt. Ja, en eigenlijk is de tekst wel het belangrijkste. Ja, de muziek tuurlijk. Is ergens nog een soort ondergeschikt daaraan. Ja. Begint met de tekst en dan komt de muziek erbij. Ja, terwijl het voor heel veel mensen eigenlijk andersom werkt. Tenminste, muzikanten die ik tegenkom, is heel vaak dat ze eerst de muziek in hun hoofd hebben of aan het spelen zijn en dan de tekst daarbij verzinnen. Maar bij mij is het echt heel sterk andersom. En ik heb wel al gelijk, vaak als ik schrijf, dat ik denk van ja, zo zou het kunnen klinken. En dat, ja, dat wordt het ook bijna altijd wel. Maar inderdaad, ik ga uit van de tekst. Is er een rode draad te zien in die liedjes? Of zijn die liedjes van de een of de andere totaal verschillend? Sommige zijn ja, toch wel verschillend van elkaar. En soms heb ik echt wel een beetje gedacht van oh, nou heb ik wel heel veel melancholische liedjes. Nu moet er een keer een vrolijk liedje worden geschreven. Maar ik denk wel, ja, als je alle liedjes zo naast elkaar zal leggen, dat daar toch wel een zekere rode draad wel in zit. Het gaat, nou ja, wat ik al zeg, toch wel over persoonlijke ervaringen of over kleine observaties, dingen die je meemaakt, natuur in, om je heen. Ja, ik denk dat het wel met elkaar verband houdt. Ja, ik heb gezien en ook gehoord van mensen om me heen dat u gewoon bent te boeken voor thuis. Dus u bent, zeg maar, artiest. Nou, u noemde net al bistro's, cafés, noemen ze maar op, restaurants. Oké, podia. Maar gewoon te boeken voor thuis. Dus dat betekent als je een verjaardag hebt en denkt, hé, we willen een leuke, rustige, gezellige zangeres. Dan kunnen ze u tussen de schuifdeuren thuis verwachten. Ja, dat klopt. Ik merk dat daar toch ja, wat meer luisterpubliek te vinden is. Ik zeg er wel altijd bij van ik zing geen Lang zal ze leven en geen Polonaise wijze van spreken. Dus dat mensen wel weten wie ze in huis halen. Maar de huiskamers waar ik tot nu toe heb gespeeld, waren mensen wel heel enthousiast. En werd er ook gesproken over een moment van verstilling bijvoorbeeld of... Ja, gewoon wat dieper nadenken op zo'n feestelijke avond. Ja. Niet iedereen staat daarvoor open uiteraard. Maar ja, ik denk dat het wel tot zijn recht komt in dit soort locaties. Ja. Ja, dan heb je eigenlijk je eigen privé Optreden van Judy Karate. En u ook als luisteraar nu vanavond bij De Late Avond. Het tweede nummer hier in ons programma. Live Judy Karate. Okay. De aarde draait. De maan blijft schijnen. Er zijn getijden, dag en nacht. Wat een geluk zal altijd blijven. Dan zijn er ook nog de seizoenen. Die komen en weer gaan. Groeien, delen, leren. Jou soms in verwarring achterlatend. Laat het gaan. To return, you kept on walking. You kept on walking straight along the water line. You kept on walking straight along the water line. But now I'm standing here. I won't go further. If I can't reach you now, I will let go. Spring, hey, I once loved you so. You started walking straight along the water line. You keep on walking straight along the water line. You kept on walking straight along the water line. Straight along the water line. You keep on walking straight along the water line. You kept on walking straight along the water line. You kept on walking straight along the water line. You kept on walking straight along the water. Dankjewel. Goed? Ja, ja, leuk. U maakte kennis met Judy Karate hier in De Late Avond. Het is rond 11:30, tijd voor de column van Han van der Horst. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen. Vogelaars hebben in de Maasbond een bulter gesignaleerd. Hij zwom onbekommerd rond tussen het drukke scheepvaartverkeer. Hij zwaaide met zijn vin. Hij sprong zelfs een keer tot vreugde van de vogelliefhebbers een stukje boven het water uit. Met zijn 30 ton. Zulke berichten geven je een mooi gevoel in deze tijden vol akelig nieuws waar je hart van omdraait. U weet wel waar ik het over heb, of misschien ook niet. Misschien was u juist door iets anders geschokt. Doet er ook niet toe. Zo'n goed gemutste bultrug levert toch het bewijs dat we als puntje bij paaltje komt in een mooie wereld leven. Hij brengt een beetje geluk. Als het trouwens geen zij is, laat ik dat benadrukken. Of misschien was het zelfs een genderneutrale walvis, want het zijn intelligente dieren. Het schijnt dat de mannetjes hele melodieën componeren en ten gehore brengen als ze in de buurt een leuk vrouwtje zien. Zij op haar beurt gaat voor de beste zanger. Bultruggen eten veel garnaal, maar inktvis en haring vinden ze ook lekker. Misschien komt het wel van de Europese Unie dat die bultruggen zich nu weer in de Maasmond vertonen. Dankzij het opleggen van visquota zit de Noordzee weer vol met vette haring. Maar daar gaat het me vandaag niet om. Het gaat om het geluksgevoel dat zo'n bijzonder beest ons allemaal bezorgt. En dit, mijn beminde wezen van de nacht, dit is de maand van het geluk. Of liever gezegd, dit is de maand van de geschiedenis en het thema van die maand is geluk. Dat heeft die bultrug dan maar mooi uitgezocht om ons juist in de maand van het geluk met zijn aanwezigheid blij te maken. Het thema houdt mij in het bijzonder bezig omdat ik twee presentaties moet geven over geluk in het verleden. De eerste is al achter de rug. De tweede is op zaterdag 21 oktober tijdens de Nacht van de Geschiedenis in Schiedam. Daardoor moest ik naar antwoorden zoeken op de vraag, wat is geluk? En werden onze voorouders van dezelfde dingen gelukkig als wij? En ook op dezelfde manier? Neem zo'n bultrug. Ik weet niet of er in de middeleeuwen wel eens eentje op het strand van Rokanje, Oostvoorne of Ouddorp is aangespoeld. Maar dat zal zeker het geval zijn geweest. Daar werden de mensen dan niet blij van. Het was een teken van de toren gods als zo'n zeemonster op het strand kwam en eventueel na een paar dagen ook nog eens tot ontploffing kwam, omdat zich in de maag en darmen gassen hadden opgehoopt. Nee, dat was niet pluis en als God er niet achter zat, dan de duivel wel. Onze voorouders uit de Gouden Eeuw zouden wel gelukkig zijn geweest met zo'n bultrug. Dat was een buitenkansje. Wagenassen werden gesmeerd met walvisolie. Er brandden lampen op en het heette een soort medicijn te zijn. Als er vakbekwame vissers in de buurt waren die konden beschikken over harpoenen, dan had men zeker geprobeerd de bultrug te vangen en te slachten. Ondanks alle grote risico's die eraan verbonden waren, want zo'n beest verzette zich hevig als hij eenmaal door een harpoen getroffen was. Hij bleef wegzwemmen, aanvallen en trekken, tot door bloedverlies en uitputting het leven uit het arme beest wegvloeide. Dat wisten de mensen van die tijd goed, want Rotterdam had sinds de 17e eeuw een bloeiende walvisvaart. Die is op den duur teloor gegaan, vooral omdat de noordelijke IJszee leeggevist raakte. Maar een jaar na de bevrijding voerde Willem Barents uit een modern schip voor de walvisvaart dat bij de Zuidpool op jacht ging naar de goedaardige kolossen. Want met walvistraan, olie en vet kon je nog steeds veel geld verdienen. Het zat bijvoorbeeld in margarine. De Nederlanders van die jaren beschouwden de walvisjagers als een soort nationale helden. In 1964 is de Nederlandse walvisvaart tenslotte gestaakt. Toen pas. Wij worden gelukkig van een bultrug omdat het zo'n mooi beest is. Onze voorouders omdat ze dachten aan de opbrengst. Zijn wij dan beter? Als het om kippen, varkens of koeien gaat, denken we net zo hard aan de opbrengst en niet aan het bijzondere van die dieren als onze voorouders. Wat dat betreft heeft die bultrug geluk, mensen, want we zetten, als het zo uitkomt, de schepping achterloos naar onze hand, net als die voorouders van vroeger. Je ne sais jamais qui tu es. Tu changes si souvent de visage et d'aspect. Toi, quel que soit ton âge et ton nom, tu es un ange ou le démon. Quand pour moi tu prends tour à tour tous les visages de l'amour. toi, si Dieu ne t'avait modelé, il m'aurait fallu te créer pour donner à ma vie sa raison d'exister. Toi qui es ma joie et mon tourment, tantôt femme et tantôt enfant, tu offres à mon cœur chaque jour tous les visages de l'amour. Moi, je suis le feu qui grandit ou qui meurt, je suis le vent qui rugit ou qui pleure, je suis la force ou la faiblesse. Moi, je pourrais défier le ciel et l'enfer, je pourrais dompter la terre et la mer, et réinventer la jeunesse. Toi, viens, fais de moi ce que tu veux, un homme heureux ou malheureux, un mot de toi, je suis poussière ou je suis Dieu. Toi, sois mon espoir, sois mon destin, j'ai si peur de mes lendemains, montre à mon âme sans secours. We kennen dit nummer natuurlijk onder de naam Xi. Zelfde zanger dat is zeker Charles Aznavour hier in de late avond. Tijd voor het volgende onderwerp. We gaan het hebben over veiligheid, we gaan het hebben over Nextdoor. Nextdoor is het besloten sociale netwerk voor jou, je buren en je buurt. Het is de makkelijkste manier voor jou en je buren om online gesprekken te voeren en je leven te verbeteren in de echte wereld. Duizenden buurten gebruiken Nextdoor om aan een prettiger, veiliger woonomgeving te werken. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. Het is heel belangrijk om goed contact te hebben met de mensen in de buurt waar je woont. En daar is een organisatie voor, die heet Nextdoor. Ik ga daarover praten met Kitty van Muiswinkel. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Kitty, Nextdoor, wat is dat precies voor organisatie? Ja, Nextdoor is een buurtapp. Dus het is eigenlijk een heel makkelijk te downloaden app voor op je telefoon. En dat is een omgeving waarin je kunt communiceren met je buren. Dus je kunt het heel makkelijk contact leggen met mensen om je heen. En daar wordt over van alles en nog wat gesproken van wat er speelt en leeft in de buurt. Dus dat kunnen bijvoorbeeld hele nuttige onderwerpen zijn. Als jij een boor moet lenen of een oppas zoekt voor je kind. Maar ook weer meer gezelligere thema's voor het organiseren van een buurtborrel. Of meer belangrijkere thema's. Dus als er bijvoorbeeld veiligheidsissues zijn. Of als je als er misschien burenhulp is of verkeersveiligheid. Zijn allemaal onderwerpen die worden besproken op Nextdoor. En dat is echt iets wat de buren met elkaar doen. Ja, en wat is het verschil met zelf een groepsapp aanmaken waar je naast de buren in zitten? Hoe werkt Nextdoor? Is dat gelijk? Moet je dan ook alle mensen één voor één uitnodigen? Of hoe gaat dat in zijn werk? Ja, kijk, Nextdoor is echt gemaakt specifiek om met de buurt te kunnen communiceren. Dus het klopt inderdaad, je nodigt ook de mensen uit voor je buurt. Maar je hebt bijvoorbeeld niet hun telefoonnummer nodig. Je kunt op een kaartje precies zien waar iedereen woont. En dan klik je gewoon een adres aan. En dan kun je die persoon met een kaartje per post uitnodigen. Dus je hoeft ook niet al de mensen te kennen. Dus dat gaat heel makkelijk. En vervolgens is het echt een besloten buurtapp. Dus er kan ook niet iemand aan toegevoegd worden die er niet woont. Want we verifiëren alle adressen als je je aanmeldt. Dus op die manier ontstaat er eigenlijk een hele veilige en laagdrempelige manier om met elkaar contact te leggen. En je zult zien, als je nu aanmeldt, is de kans heel groot dat Nextdoor al actief is in jouw buurt. Dat er al buren zijn. Want er zijn al meer dan de helft van alle buurten in Nederland actief op Nextdoor. Dus dan kun je eigenlijk al meepraten waar de buurt het al over heeft. Ja, je zit zelf ook in een buurtapp, neem ik aan. Ja, dat klopt, in mijn eigen buurt. Ja. En is het dan niet zo dat er ook heel veel berichtjes voorbij komen waar je eigenlijk niks aan hebt? Dat het wel heel veel berichtjes zijn die alsmaar in die app heen en weer gaan. En dat je denkt van, ik word een beetje gek van al die berichtjes. Alles wat voor mij belangrijk is, dat probeer ik eruit te filteren. Want dat hoor je ook vaak, hè? Als je in een groepsapp zit, dat er wel heel veel voorbij komt. Heb je daar ook last van? Nou kijk, een groepsapp dan wordt vaak naar WhatsApp verwijst. En dat is natuurlijk gemaakt als chat-app. Dus dat gaat echt op heen en weer berichten. Waardoor je ook alles ziet wat er besproken wordt. Ja. En Nextdoor is echt een aparte app die je apart downloadt. Dus berichten staan daar bijvoorbeeld gecategoriseerd in een categorie. Dus je hebt een categorie buurtpreventie en veiligheid. Die kun je volgen als je alleen geïnteresseerd bent in veiligheidsberichten. Maar er is ook een categorie gratis delen en lenen. Waar je dingen kunt uitwisselen. Of je kunt iets zeggen in tips en aanbevelingen. Als je een oppas zoekt of een tip hebt voor een nieuw restaurant. Dus het is wat dat betreft ook wel wat makkelijker te organiseren. Het is wat selectiever. Je kan zelf bepalen wat je wel en niet wilt zien. Precies. En dat is voor heel veel mensen wel prettig. Nou zijn er natuurlijk ook nog heel veel mensen in een buurt. Dan denk ik vooral aan de oudere mensen die geen mobiele telefoon hebben waar dit allemaal op kan. Zou dat snel veranderen, denk je? Is het toch wel nuttig voor hen? Moeten ze hier speciaal een telefoon voor aanschaffen? Nou, kijk, gelukkig is Nextdoor ook beschikbaar op een computer. En dan zien we toch wel dat er heel veel ouderen zijn die wel aangesloten zijn op het web. Dus je kunt gewoon naar www.nextdoor.nl. En daar werkt het ook. Dus je hebt er niet per se de telefoon voor nodig. En gelukkig, wij vinden het heel leuk om te zien. Het heeft mij heel erg verrast hoeveel ouderen er toch heel actief zijn op Nextdoor. En dat vaak ook een groep is die er heel veel aan heeft. Omdat het voor ouderen heel fijn is om op die manier toch te kunnen zien, als ze misschien niet heel mobiel meer zijn, wat er allemaal speelt in de buurt. Dus op die manier toch betrokken zijn. Maar er ook heel makkelijk een vraag op kunnen stellen van, er moet een lampje vervangen worden en ik durf eigenlijk zelf niet meer op het keukentrapje. Is er even een buurman die mij kan komen helpen? En dan zien wij dat er toch heel veel en heel snel op gereageerd wordt. Mooi initiatief. Als mensen willen weten of hun buurt al in een groepsapp betrokken is, in een buurtapp betrokken is, waar kunnen ze dat zien? Ja, we hebben een mooi kaartje gemaakt van de regio waarin je precies kunt zien of jouw buurt al op Nextdoor is. Of dat jij misschien wel degene bent die jouw buurt wil starten op Nextdoor. Die zijn er ook nog nodig. Dan publiceren wij een kaartje op ons blog. blog.nextdoor.nl of kijk even op de Facebookpagina van De Late Avond. De Late Avond. Prima. Ik dank je heel hartelijk. Ik sprak over Nextdoor met Kitty van Muiswinkel. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. Always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. See, you know? There you are. See? In the film. Incidentally, this record's available in the foyer. So I must have got to live as well, you know. Alright, it's a lot. Let's get this plate up there. I can change his mantle within 3 weeks. What do you think pays for all this rubbish? Never make the money back, you know. I told him. I said to him. Bernie, I said, they'll never make that money back. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Twee heel bijzondere nummers achter elkaar hier in de late avond. Ja, mama's en papa's. Dedicated to the one I love. En Monty Python, voor de vrolijke noot in de show. Always look at the bright side of life. Uit de film The Life of Brian. Een film waar in de jaren 70 veel op te doen was. Die film kon echt niet. Maar goed, het was lachen voor degenen die niets met religie hadden. We gaan het hebben over Guatemala en de kinderen die daar geholpen moeten worden. Volgend jaar mag Nienke, jawel, weer mee op missie naar Guatemala. Tijdens deze missie mag zij kinderen die geopereerd moeten worden een mooie lach op hun gezicht toveren met haar schminkkunsten. Bij Radio Capelle vertelde Nienke alle nieuwtjes over deze missie in gesprek met Sharon Ravenna. Sharon vroeg onder andere aan Nienke wat ze daar gaan doen. Staaroperaties gaan we uitvoeren. Het is zo dat Guatemala ligt natuurlijk heel dicht bij de Evenaar. En de kinderen daar hebben niet zoals onze kinderen zonnebrilletjes en dat soort dingen. En sommigen zitten ook echt hoog in de bergen. En continu die felle zon. Dat zorgt er gewoon voor dat sommigen al blind zijn op hele jonge leeftijd. Dus we gaan voor het eerst de missie uitbreiden dit jaar. Dus dat spannend. Is wel heel spannend. Ja. Ja. En dan neem ik aan dat er ook een oogarts meegaat dan in plaats van... Ja, dat klopt. Er gaat een heel medisch extra medisch team eigenlijk mee. Want het medische team wat normaal gesproken voor de hazellipjes komt... dat moet natuurlijk eigenlijk verdubbeld worden voor de staaroperaties. Ja. Dus daarom waren de plekken voor niet-medische vrijwilligers zoals ik waren beperkt. Ja. Dat wist ik al. Dus ik dacht al van nou, het gaat niet worden dit jaar. Maar gelukkig toch wel. Was ik toch weer mee. Ja. Ja. En vorig jaar hadden jullie als inzamelingsactie natuurlijk de kinderboeken. Jullie wilden geld inzamelen om zoveel mogelijk kinderboeken daar te kunnen geven. Ja. Nou ga ik iets heel stom zeggen, maar is het een idee om dit jaar een inzamelingsactie te halen? Ja, voor zonnebrillen. Ja, heel goed. Ja, we hebben vorig jaar hebben we zelfs al een paar zonnebrilletjes uitgedeeld op de scholen. En dat vonden ze fantastisch. Ze waren er helemaal blij mee. We hebben toen ook wel geprobeerd om zeg maar, de grotere zonnebrilmerken aan te schrijven. Maar uiteindelijk was daar nog niet zo heel veel uitgekomen. Nee. Maar wie weet. Ik bedoel, ik weet nog niet heel veel details van de missie. Maar als het zo is, dan weet ik je zeker te vinden. Want dat doen ze natuurlijk. Dat gaat niet van jou uit. Jij kunt dat natuurlijk opperen, maar die echte... werving, die komt echt vanuit de grotere organisatie. Nou, ja, kijk, ik krijg natuurlijk wel te horen van dit is wat we gaan doen. En daar vandaan kwamen dus ook die kinderboeken voor de scholen. Maar uiteindelijk heb ik ook met jouw hulp maar zelf het geld ingezameld voor die boeken. Dus ja, uiteindelijk... klopt. Maar waar het geld uiteindelijk aan besteed gaat worden, dat bepaalt zij. Ja. Maar stel nou dat zij zouden zeggen, ja, ik kan me voorstellen dat dat een logische overstap is. Je gaat kinderen helpen met staar. Maar zo'n operatie heeft zo weinig zin als je het probleem niet wegneemt. Nee, dat klopt. Maar stel nou dat die organisatie gaat zeggen, ja, dat is heel leuk, maar we krijgen dat niet voor elkaar of we vinden dat niet. Dat op wat voor reden ook. Is het dan toegestaan dat jij samen met nog een paar die meegaan gewoon een zak vol met zonnebrillen meeneemt? Oh ja hoor. Mag dat? Ja hoor, dat mag. Dat dus mag dat, zeker. Kunnen we tegen die tijd altijd... Ja, kijk, weet je, ik heb ook bijvoorbeeld van ontzettend lief van medesminksters die hoorden dat ik vorig jaar naar die missie ging. Hebben ze heel veel, ja, zeg maar voor hun oude smink, maar nog prima te gebruiken, hebben ze ook allemaal ingezameld en petselen. En ja, dat kan ik gewoon achterlaten op het moment dat ik op zo'n school ben. Ja. Dus daar wordt niet naar gekeken van, oh, dat mag absoluut niet. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat je niet mensen geld mag gaan geven of zo. Nee. Nee, precies. Nee. Maar een zak zonnebrillen, die kunnen we zeker uitdelen op de scholen. En dat is alleen maar hartstikke leuk. Weet je al wanneer het plaats gaat vinden? Ja, 22 februari tot en met 4 maart. En ik moet denk ik weer aan de Duolingo. Want mijn Spaans is weer een beetje weggezakt. Dus ik kan wel weer wat Spaanse nummers gebruiken. Ja, dus je luistert weer Spaanstalige muziek yes. en zo. Yes. I don't understand the simplest sound with 4 letters. Whatever it was, I'm over it now. And every day it gets better, it gets better.